جان ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان گرامی که برنامه بامدادی رادیو البرز و روزهای شنبه و یک شنبه دنبال میکنید. امروز یک شنبه ششم اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 26 آپریل 2009 میلادی، طبق معمول یک شنبه تا ساعت 11 بامداد میزبان شما عزیزان شنونده هستم. برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. اما برنامه امروز رادیو البرز نگاهی به زندگی زنده یاد بیژن مفید و سرگذشت شهر قصه خواهیم داشت و پخش قسمت دوم شهر قصه که قسمت اول و نخست و یک شنبه گذشته به آگاهی شما رسید. راه ابریشم داده‌های تازه از دنیای هنر و سینما خواهیم داشت. از امروز یک شنبه و یک شنبه های بعد تا زمان انتخابات پارلمان اروپا مطالبی در مورد پارلمان اروپا خواهیم داشت. البته زمان انتخاب پارلمان اروپا در 27 کشور اروپا روز هفتم ماه یونی خواهد بود. خبرهای ایران و جهان و گزارش‌های مربوط به آن برای شما پخش خواهیم کرد و گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. اما خلاصه خبرهای امروز، بیژن ترقی شاعر و ترانه‌سرای ایرانی در سن 80 سالگی بر اثر بیماری ساعت 2 بامداد روز گذشته در منزلش در تهران بدرود حیات گفت. حکم زندان و بازداشت برای دو فعال حقوق زنان. 35 سازمان مدافع آزادی مطبوعات خواستار آزادی رکسانا صابری شدند، در حالی که رکسانا صابری امروز ششمین روز اعتصاب قضای خود را به سر می‌برد. ایران در لیست تحریم فیسبوک، چهارمین سایت اینترنتی محبوب کاربران جهان. پارلمان اروپا طی بیانیه از دولت عراق خواهان ماندن سازمان مجاهدین خلق در این کشور شد. اعتصاب معلمان ایران، ممنوعیت ثبت نام اتباع افغانی در آزمون فنی و حرفه‌ای در ایران، دستگیری 110 نفر در یک جشن شبانه در شهر تهران و 10 پلیس در حمله افراد مسلح در پایگاهی در غرب ایران کشته شدند. اما در آغاز برنامه امروز شعری از زنده‌یاد بیژن ترقی با آهنگ علی تجویدی و صدای زنده‌یاد خانم دلکش برای شما انتخاب کردم که پخش میکنیم تحت نام آتش کاروان. به اتفاق گوش میکنیم. قبل از اینکه پرده دوم، بخش دوم، قسمت دوم از شعر قصه را برای شما پخش بکنم، در رابطه با زنده یاد بیژن مفید و همچنین جریان شعر قصه برای شما، همچنین بیوگرافی آقای زنده یاد بیژن مفید، مطالبی هست که قبل از پخش برنامه قسمت دوم با آقای شما میرسونم. قسمت های بعدیشو هفته یا آینده به آقای شما خواهد رسید. بیژن مفید در نهم خرداد ماه سال 1314 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش غلام حسین خان نیز از هنرپیشگان تئاتر بود. او بعد از اتمام تحصیلات دبیرستانی دوران هنرپیشگی خود را به پایان رساند و سپس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به ادامه تحصیل پرداخت. در این دوران او به عنوان دستیار استادان و کارگردانان آمریکایی دوره‌های آموزش تئاتر و نمایش نویسی را در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد و اداره می‌کرد. در همین زمان کارگردانی چند نمایش را به عهده داشت و خود نیز در اجرای چند اثر مهم از جمله نمایشنامه باغ وش شیشه‌ای، اثر تنیسی ویلیامز، به ایفای نقش پرداخت. بیژن مفید از همون سالهای تحصیل در دبیرستان به فعالیت تئاتری پرداخت. بین سالهای 1344 و 1345 خورشیدی گروه تئاتری از اعضای کاملا آماتور تشکیل داد و نام آن را آتیله تئاتر نام گذاشت. در سال 1348 خورشیدی با تلاش آربی آوانسیان و همکاری و همت ایرج انور، عباس نلبندیان، بیژن سفاری، کارگاه نمایش در تهران بنیان گذاشته شد. مجتمعی که بسیاری از بهترین هنرپیشگان تئاتر ایران در آنجا آموزش دیدند. برای اولین بار در تاریخ تئاتر ایران سه نسل بازیگر در برنامه مختلف این مجموعه منسجم در عرصه نمایش و تئاتر به فعالیت پرداختند. از بازیگران توانایی که در بازی آثاری که بر صحنه کارگاه نمایش به اجرا درآمد نقش آفرین بودند، می توان از فردوس کاویانی، فهیمه راستکار، سوسن تسلیمی، شکوی نجم آبادی، صدرالدین زاهد و رضا ژیان نام برد. بیژن مفید نیز به همراه داوود رشیدی، مریم خلوتی، اسماعیل خلج از جمله کارگردان‌های ثابت نمایش‌هایی بودند که در این کارگاه به اجرا درمی‌آمد. اولین اثری که در کارگاه نمایش به اجرا درآمد نمایشنامه شهر قصه بود که به مدت 91 روز در تهران و دیگر شهرهای مختلف ایران از جمله آبادان و مسجد سلیمان به روی صحنه رفت. با وجودی که از بیژن مفید تا به حال تعداد 9 نمایشنامه به چاپ رسید و علاوه بر این با آثاری که از نوشته‌های او به روی صحنه آمده و همچنین با بیش از 150 نمایشنامه رادیویی و تلویزیونی که توسط او ترجمه و کارگردانی شده، ولی باز هم شهر قصه معروف‌ترین اثر و نمایشنامه‌ای است که از او به یادگار مانده است. این نمایشنامه برگرفته از ترانه‌ها، ضرب المثل های قدیمی ایرانی و سرشار از کنایه و اشارات و تشبیهات و اصطلاحاتی است که بیشتر در زبان گفتاری مردم کوچه و بازار جاری بوده و هست. توجه شما رو به قسمت دوم شهر قصه را جلب میکنم و بقیه مطالب مربوط به بیوگرافی شهر قصه و زنده‌یاد بیژن مفید هفته‌ی آینده به آگاهی شما میرسونم. تا چند لحظه دیگه. داشتیم چی میگفته؟ بله ما رو دیوونه و رسوا کرده حالته، ما رو آواره صحرا کرده حالته. آخه من واسه خودم معقول آدمی بودی، دست کم چی که بود آدمی بیغمی بودی حالیته، سر و سامون داشتی، کس و کار بودی. های دیگه یادش بخیر، من همین جراب همین وصله میزد، ما رو نفرین میکرد، بابامون خونه بیامون سرمون داد میکشید، به هم فرق میزد، باشم اول مجباریش پامون محکم میبست، ترکیه های آلبانی کف پامون میشکست حالیته. یاد اون روزا بخیر، چون بازم هرچی که بود سر و سامونی بود حالیته. ننه بود که نفرین بکنه، بعد نصف شب پاشه لحاف رو آدم بکشه، که مبادا پسرش خدا نکرده بد شد، که مبادا او را چشم سینه پهلو بکنه حالیته. بابایی بود که گاه و بیگاه سرمون داد بزنه، با همون دعوا کنه، پامونو فلک کنه، بعد صبح زود پاشه ما رو تو خواب بغل کنه. عشقای شب قبل که روی صورتون ماسیده بود کم کمک با دستای زبر خودش پاک بکنه. حالیته میدونی با همون چند سال پیش عمرش داد به شما، هرچی خاک اون عمرت تو باشه. مرد زحمت کشی بود، خدا رحمتش کنه. ننه هم کور زمینگیر شده، ای دیگه پیر شده بیچاره. قصه ما پیرش کرد، قمه رسوایی ما کور زمینگیرش کرد. حالیته اما راستش چی بگم، تقصیر ما که نبود، هرچی بود زیر سر چشم تو بود. یک کار تو راه ما سبز شدی، ما رو عاشق کردی، ما رو مجنون کردی، ما رو داغون کردی. حالیته آخه آدم چی بگه قربونتم، حالا از ما که گذشت. بعد از این اگر شبی نصف شبی به کسونی مثل ما قلندر و مست و خراب تو کوچه برخوردی، اون چشا رو هم بذار، یا اقلن دیگه ریختی بهش نگاه نکن. آخه من قربون هیکلت برم، اگه هر نگاه بخواد اینجوری آتیش بزنه پس باز تمام دنیا تا حالا سوخته باشه. بچه ها سلام. سلام سلام. حالی شما چطوره؟ مدرسه در چه حاله؟ با درس خوش چطوری؟ هنوز چوری حلاله؟ حلاله حلاله. حال مامان؟ حال بابا چطوره؟ مامان میگه قبوله، بابا میگم محاله. به هم میگن درس بخون، نکنه بشید دو ساله. خب بچه ها چی اسم این شهر قشنگو میدونی؟ آقا ما بگیم. خانم ما بگیم. نون و پنیر و قصه. قصه؟ قصه قصه. درسته درسته. معلومه که درسته. جایزتون؟ یه یخچال. یه قوری. رادیوی برق و باتری. یه دخت خواب نشکت. ساعت جد زربه. یه قصه. یه قصه درسته. نه دست و پا شکسته. درسته درسته. آره بچه ها، اون قدیما تو شهر ما، یعنی تو شهر قصه، یک خاله سوسکه‌ای بود. لپاش مثل تربچه، دهن نگو یه غنچه، چیش چی بگم یه بادون، که این شب سیاه بود. خلاصه خیلی ماه بود، مردم شهر که خوب بودن، آروم و مهربون بودن، ساده و بیریا بودن، بیغش و باصفا بودن، تمومشون پیر و جوان یک دل نه صد دل عاشقش بودن. سوسک سیاه خوشگل یه روز صبح پیرهنشو تنش کرد، پیرهن سرخ گلدار، چادرشو سرش کرد، شلیته پوشید با شلوار، اتل و متل و آلوچه پاشو گذاشت تو بوچه، با صد تا او رو اطفار اومد میونه بازار. سلام علیکم آبجی خانم، بفرمایین حال شما چطوره؟ سلام مزهی، بیدرم خاک بگورم، خاک به سرم یه حرفا طلاب بشی ایشالا، نزاکتم خوب کسیه، خجالتم خوب کسیه، نبالا. آبجی خانم ببخشید اگر چطورتی شد، بنده فقط مرد عدم نمودم. خوب آخه خیلی کنی آبی خانم نشدی. پس چی بگم چی رو چه سپرو سپرو سیه مو سپرو سیه. نگو نگو دلم رفت، این دل قابلم رفت. نگام بکن چه ماهم با چشمای سیاهم، دهن دارم یه قنچه، ابرو دارم کمونچه، لپا مثل دروچه، بچم ببین بلنده، ایستم ببین کمنده. دکه منو شیدا کردی، خوب منو پیدا کردی، تو که منو رسوا کردی، قفل دلم با کردی. اصل و مثل خلیفه، کیسه خوبه یا لیفه؟ چطوره بگم ضعیفه؟ کیش نخوری الهی با این همه سلیقه. پس چی بگم فدایه، فدایه خاک پایه. میتونی بگی عزیزم، عزیزم، امیدم، امیدم، قشنگم، ملوزم، ملوزم، قشنگم، امیدم، عزیزم. بیا دورم بگردم، بقربونم بگردم. ملوزم بزر لب تو بدوزم، بلورم بزر در تو بجورم. عروسم قشنگم، عروس شوک و شنگم، تو مال من میشی. استغفر الله، عیال من میشی. آه آه آه آه، میتونی چیه؟ عزیز میتونی چیه؟ امیدم. من زن حجت نمیشم، حجت و نوجت نمیشم. ملوزم اصل و مثل بی جنجال، جنگیر میخوای یا رمان؟ نه جنگیر نه رمان، نه اون خوبه نه ایشون، رحمت به هر دوتاشون. نه جونم نه عمرم، من زن رمال نمیشم. باری که رمال میکنی سوپ تا خروف بال میگیره، داد میکنه خال میکنه، پسر کتاب باز میکنه، بد میخونه، بو میکشه، جن میگیره، هو میکشه، بد بال حافظ میکنه، بس که مزخرف میبافه آدم و بیحال میکنه. هر کی ستاره رو هوات ازش اطاعت میکنه، رئیس جنال زیر خاک چاکرشه، مخلصشه. وای از اون موقعی که یه جنی رو گیر بیاره، هیجر و جنجال میکنه، ورد میخونه، فوت میکنه، سوت میکشه. دور خودش با اونو که یک ساقوی تیز روی زمین خیس میکشه، جنی زبون بسته رو حال میکنه، زیر زمین چال میکنه. تلسم جادو بلده، جادو بلده، کفتر رو دیبال میکنه، دیمبل رو دیمبال میکنه. اول شب ویس عجیبی میخونه، قید میشه، نزدیک توی یک دفعه ظاهر میشه، از دهنش بو میاد، بوی عجیبی که آدم گیج میشه. باباز میخونه، ماهو رو شهناز میخونه، را میره و قیر میشه، هی همچی همچی میکنه، هی همچی همچی میکنه، همچی همچی همچی همچی همچی همچی همچی میکنه. هوا که روشن میشه، چیزا شو هم میفته، یواش یواش شل میشه، روی زمین ول میشه. نه جونم نه عمرم، من بکشی بالا بری پایین بیا، من زن رمال نمیشم. اصل و مثل متلا، رمال خوبه یا ملا؟ البته ملا. ملا سلام علیکم سوسکتیا، حال شما سلامته انشالله، که سالتی نداره، والدتون چطورن؟ از سلامتی شد؟ باه باه باه، که برو ببره اون زبونه، قربان اون لبانه، ابروهای کمانه، چرا عصبانی میشی؟ خودت بگو آم ملا، سوسکتیا میشه این تربیتی نزاکتی خجابتم خوب چیزی نه والا. پس چی بگم؟ خالازی؟ لال بشی ایشالا، تو مانگر میزی؟ کور بشی ایشالا، چادر زری؟ مریض بشی ایشالا، تو که منو رسوا کردی، رسوا علالا کردی. اصل و مثل متینه، رقیه یا سکینه، مال و زب و سکینه، سلیمه یا حلیمه، مال ابو عبیده. چطور بگم زبیده؟ ماشالله. تحصیب بگم، میتونی بگی عزیزم، عزیزم، امیدم، امیدم، قشنگم، ملوزم، ملوزم، قشنگم، امیدم، عزیزم. قربانتم الهی، کی تو رو قشنگت کرده، مست و ملنگت کرده، آتیش به جونت بگیره بلم کن، کی تو رو ملوست کرده، کی تو رو عروست کرده، خوره به زبونت بگیره بلم کن. جان دلم آخه چرا همچین میکنی، هی منو غمگین میکنی، دردمو سنگین میکنی. فرار نکن عزیزه، فرار نکن مامانه، عروسم قشنگم، عروس شوخ و شنگم، تو مال من میشی. استغفرالله. عیال من میشی. اوه با میتونی چیه عزیزم؟ میتونی چیه مامانه؟ من زن هرکس نمیشم، هرکس ناکس نمیشم. امیدم عزیزم. اتل و متل بی جنجال، ملا میخوای یا رمال؟ نه ملا نه رمال. نگو خوبه نه ایشو لعنت هر دوتاشو. نه جونم نه عمرم، من زن ملا نمیشم. چرا نمیشی؟ بالا نمیشم، بلا نمیشم. کاری که ملا میکنه لایی در اون باز میکنه، نگاه به بیرون میکنه، نگاه به اینجا به اونجا، به این وقت به اون وقت، به پایی به بالا میکنه. عباشو دلا میکنه، کنار باغچه میذاره، کشک و بادمجون میاره، هی میشینه کوف میکنه. نه یک تا راست میکنه، نه یک به فرما میزنه. بعد با میشه میاد بیرون، با همسایه با صابون، با قربازه با هنجون، شروع به دعوا میکنه. محشر کبرا میکنه، بجا میاد پلیس میاد، سرباز با تفنگ میاد، تفنگ با فشنگ میاد، فشنگای قشنگ میاد، مستشار فرنگ میاد، بیر میاد پلنگ میاد، شیر میاد پلنگ میاد. میگیرنش میبرنش کلانتری، بجرم فحوشی و آبرو بری. وقتی که از سر میرسه سآل جواب شروع میشه، از دیف دیف عرق میشه، فریاد قربا میکنه، همه چی رو حاشا میکنه. نه جونم نه عمرم، منه بکشی بالا بری پایین پیر، من زن ملا نمیشم. بوحق چاکرم من، درویش زاکرم من، با خرقه قلندری، با کشکول سلندری. واه واه واه، زهرم و آب کرد باریشش، قربنه خدا بود درویشش. سلام علیکم چادر داری، تومو قرمزی قنچه دهن گل پیراهن، دیسکولا بهتون ابرو کمون، سوسک سیاه قد بلند، دامن کوتاه گردن هما. این شلیته جان شما میدونی چیه؟ چش بادومی اسفد نومی، اصل مثل تنهایی، خود سوسک سیاهی، به قربونت الهی شلیتم مینی جوفه. چه خوبه، برم قربون یک همچی شلیته، نه بالا نه پایین، نه ترشی نه لیته. حالا از اون گذشته، آدر بیش با اون خرق و چشمون، با اون ریش، با اون چهره بیمود، با اون یا حق و یاهود، با اون دنبک و سازه، با اون ریش درازه. نگاه کن گناهه، سفیدی صورتم چون گرس مایه، دو زرفونم مثال شب سیایه، دو دندونم تلایه، دو تا عاشق دارم یکیش دورایه، شلیتنگ کتایه، دو تا یاری دارم یکیش سیایه، خونم میدون شایه. دو چشم نرگست کار کجایه؟ یا شیراز یا کرمون، یا تبرید یا درجون، یا خلخال یا تهرون. گمونم کار خراتای رشته، گمونم کار مرتازای هنده، گمونم کار نقاشای چینه. ببینم کار ملاهای قم نیست، یا شاید کار عطارای کاشو، یا کار باغبونهای سسایه. نجونم این دوتا چشمی که اینجا، یا کار لاله کارون بیابون، یا آه مستای میخونه های. نجونم نه عمرم، تو چشم نرگسم کار خدایه، دو تا نوزد دارم یکیش سیدایه، سه چهار تا خواستگار دارم ماشاءالله، یکیش خیلی بلایه، الان در شهر زیبا جد خدایه، سر درویش عاشق بی کلایه، یکیش رفته زیارت حالا در کربلایه، یکیش یک شاعر چاق و شهیره، زن شاعر نشو شاعر فقیره، یکیش نقاش مشهور و هنرمند، خوراک نقاشا نون و پنیره، یکیش ملای بیلا که خیلی با خدایه، از اون مرد خورایه، یکیش رمال بیمار که خیلی بی حیایه. خداوند و خدایا چقدر این خاله سوسکه بی وفایا، یکی جنگیر بی جن، زن جنگیر نشو بی احتیاطی، همیشه چند تا از جناش تو رایه، یکی یک آدم رند و زرنگی که از بس ناغلایی هم الان حاکم شهر فرنگه، همون حاکم که دارای تفنگه، تفنگاش پرفشنگه، فشنگای 200 تن، فشنگای 200 میلیون مگاتون، فشنگای اموسام برای پاپتی های ویتنام، همون حاکم که اخلاقش سلیمه، همون حاکم که حالاتش سلیمه، که از اقوام شیطان رجیمه، زن حاکم نشو حاکم حکیمه، زبستی مهربونه در انوال همه عالم سهیمه، یکی چنگیز خانه که از آدم خورایه همش در فکر جنگه، یکی تیمور لنگه جفنگه، یکیش خاقان چینه که مردی نازنینه حسابش با همه دنیا سبایه، فرستادی پیم با ساز و آواز، لابد همراه 10 میلیارد سرباز، یکیش آقا محمد خان قاجار خویت همجرد با همجرد سرباز، مادرم زینب خاتون دیست داره قدی کمون، از کمون بلندتره از شبق مشکیتره، پسوناش انارو به خیمه زده کنارده، به کس کسانم نمیده، به همه کسانم نمیده، به راه دورم نمیده، به مرد کورم نمیده، به کی میده؟ به کسی میده که کس باشه قبول تنش اطلق باشه، به مرد رمال نمیده، نه که نمیده، به شیخ و ملا نمیده، نه که نمیده، به مرد اثار نمیده، نه که نمیده، به مرد خرداش نمیده، نکنه میده. ای بابا وقتی یا رو دخترشو حتی به ملا نمیده بخر بده، به من میگی سرکار عالی کی باشم، عاشقم عاشق بی دلم، دلت کجا، فنای اون چشاشو، کدوم چه، هم چش چه خواب و برده، کدوم خواب، خواب یه ازم فرار کرد، کجا رفت، تو باغچه، باغچه کجا، تو باغه، کدوم با، باغچه تو شهر رویاست، رویا کجا، تو خوابه، کدوم خواب، هم خواب که از چشم رفت، کدوم چه، هم چشت قرد آب شد، کدوم خواب، هم ناکی سیلا برده، کدوم چه، هم سید که عشق برده، کدوم عشق، هم نشک از چشم ریخت، کدوم چه، هم چشت قرد خونه، کدوم خون، هم خون که از دل اومد، کدوم چه، دلی که اسیر زلفه، کدوم زلف، زلف که تو شب سیاهه، کدوم شب، هم شب که تو چشاته، کدوم چه، چشک مسته مسته، نگو که دلم شکسته، هم چشک پر شرابه، نگو که حالم خرابه، چشی که همش امیده، امید کجا خرابه، نگو که حالم خرابه، آی گریه کنین مسلمانان، گریه کنین ثوابه، قربونه گریت برم، آی همون شب اول قبر که موقع جوابه، هم روز محشر که حساب کتابه، ثواب این گریه به حسابه، بابا برو فکر نون باش، گریه ملا آبه، آبا جون بچه رو ساکت بکن، نگو که دلم کبابه، گریه کنین مسلمان آبان، گریه کنین ثوابه، حالم خوشگله تو دیگه چیه؟ پس دیگه این عشقه چیه؟ ملا میگه ثوابه، برش کن ملا حالش خرابه، دنده غنجب قربان اون دهب برم که غنجب ابرو داره کمون چبه رو پاش عید تو رو میشه، عزیزم امیدم گریه نکن سفید آباد پاک میشه، چشمان زیبای تو نمناک میشه، بیا بریم بیا بریم بیا بریم، می رویم ماشگانت فتنه ها بینگیزد، می رویم می ریزی خون خلق و می دانی، خود منو خود بونت کنه ایشالله، قربونه چشمت کنه ایشالله، کجایی Thank you. نم بارون از زنده یاد بیجان ترقی با صدای فرشته را شنیدید. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما جلب میکنم. آوریل برنامه دو بخش اصلی یعنی بخش مسابقه‌ای و بخش نوعی نگاه چشمگیری فستیوال سینمای جهان فستیوال کن اعلام شد که ما به کوتاهی خبرش را دادیم. روز بعد برنامه دو بخش حاشیه‌ای این فستیوال که آن دو نیز از اهمیت خاصی برای شناساندن چهره‌های تازه و گشودن راه برای سینماگران جوان و مؤلف برخوردارن اعلام شد. در بخش مسابقه 62مین فستیوال کن که از روز 13 تا 24 ماه مه در شهر کن برگزار می شود تا این ساعت 20 فیلم گنجانده شده. گفتم تا این لحظه، بدین دلیل که در سالهای گذشته شاهد افزوده شدن یک یا دو فیلم در لحظات آخر به این بخش بوده ایم. به هر حال در میان این 20 فیلم برگزیده نام کارگردانانی نمی شود که شماری از آنها در گذشته نیز در این بخش شرکت داشتند و برخی نیز نخل طلای آن را ربودند. علاوه بر شماری دیگر از کارگردانهای مطرح، آنچه نظر را جلب می کند حضور پررنگ سینمای فیلیپین در فستیوال امسال است که بار دیگر با قناری ساخته بریلانت مندوسا در بخش مسابقه حضور دارد. ایران اما جز در بخش نوعی نگاه و با فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، ساخته بهمن قبادی در بخش های دیگر جایی پیدا نکرده است. در این حال شهرام علیدی کرد ایرانی با فیلم آه کشیدن با باد به زبان کردی از عراق در بخش مسابقه هفته منتقدان شرکت دارد. این فیلم اول نامزد دوربین طلایی نیز هست. یک اتفاق پر سر و صدای دیگر شرکت فرانسیس فورد کوپولا در بخش مسابقه 15 کارگردانان با فیلم تتروس که گفته می شود گونه دهنکجی به مدیر هنری فستیوال تیری فرموس که از پذیرفتن این فیلم در بخش مسابقه خودداری کرده است. بخش 15 کارگردانان که در سال 1968 توسط شماری سینماگر به وجود آمد، هدفش دفاع از آزادی سبک، گویش و فرم‌های تازه در سینماست. به هر حال به موقع در مورد جزئیات فستیوال کن صحبت خواهیم کرد. حال که در دنیای سینما هستیم به دیدن فیلمی از هیروکازو اوکیدا برویم که هم اکنون بر پرده سینما هاست. در فیلم آرام راه رفتن، هیروکازو اوکیدا ژاپنی با مینیمالیسم بسیار و از ورای یک گرد همای خانوادگی، بیان ناگفته ها و دردهای ناشی از مرگ نزدیکان به مبارزه میان سنت و مدرنیته میپردازد و به سبک اوزو در این حال تلاش بر تشویق به حفظ سنت ها میکند. از این سینماگر کاونده اجتماع ژاپن در گذشته فیلم‌های بسیار خوب فاصله و کسی نمی‌داند را دیده بودیم که هر دو در بخش مسابقه فستیوال کن شرکت داشتند. برای 11مین بار فروم دزیماژ در پاریس فستیوال بین‌المللی فیلم‌های بسیار کوتاه را برگزار می‌کند. در این فستیوال حدود 50 فیلم که مدتشان نباید از 3 دقیقه تجاوز کند از سراسر دنیا شرکت دارند. در میان این فیلم‌ها فیلم به نام خدا از حامد نوبری از ایران دیده می‌شود. طبیعتاً در این فستیوال یک هیئت داوران هم وجود دارد و جایزه تماشاگران هم به فیلم‌ها تعلق می‌گیرد. این فیلم‌ها که در 3 برنامه 45 دقیقه‌ای گنجانده شدند، همزمان در 70 شهر اروپایی و کشورهای دیگر به نمایش در می‌آیند. در روزهای 24, 25 و 26 آوریل فیلم‌های انتخابی در 3 نوبت به نمایش گذاشته می‌شوند و برنامه‌های موضوعی هم در نظر گرفته شده که از جمله برنامه سخن زنان است. در منطقه سینمای جوان خلیج فارس از روز 3 فروردین تا 2 اردیبهشت در بوشهر برگزار شد. 38 فیلم در بخش‌های داستانی، انیمیشن و مستند در این جشنواره شرکت کردند. گفتنی است که جشنواره منطقه سینمای جوان امسال در 3 منطقه برگزار می‌شود که بوشهر میزبان جشنواره منطقه 1 خلیج فارس بود. از پوران درخشنده، کارگردان و یکی از اعضای هیئت گزینش پرسیدم هدف از برگزاری این جشنواره چیست و فیلم‌های برگزیده چه ویژگی‌هایی داشتند. هدف این جشنواره کشف استعدادهای جوان، خصوصا توی مناطقی که یه مقدار هم محرومیت هست، هم مناطقی که در واقع یه جوری دور از دسترس هستن. و در بوشهر 10 استان شرکت کردن در این مرکز، فیلماشون رو فرستادن از سمنار، مثلا هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان، بلوچستان، کرمان در کنار نمایش فیلم‌ها با حضور داورها، جلسات نقد و بررسی فیلم‌ها با حضور خود فیلمسازها هم برگزار میشه. همینطور کارگاه‌های فیلمنامه نویسی، عکاسی. خانم درخشنده، پس از دیدن این فیلم‌ها آیا یه خط مشترکی یا دل مشغولی مشترکی میان جوانانی که فیلم‌هاشون رو برای این جشنواره فرستاده بودن دیده میشد، یا اینکه موضوع‌ها گوناگون بود و برداشت‌ها گوناگون؟ به دلیل اینکه قبلا مشخص شده بود که این جشنواره با چه نگاهی داره و در چه بخش‌هایی می‌خواد فیلم‌ها رو ببینه، خط مشترکی بین استان‌های مختلف با این مضامین بود. مثلا تو بخش فیلم‌های اجتماعی موضوعات مشترک خیلی بود، یا مثلا بخش سرزمین زیبای ما باز همینطور خیلی نگاه مشترک بین فیلمسازان یه منطقه با یه منطقه دیگه، حالا با ویژگی‌های خاص منطقه خود اون فیلمساز وجود داشت. در سیستان بلوچستان مثلا روی اعتیاد خیلی فیلم ساخته شده بود. در کنار این فرهنگ و آداب و رسوم و زیبایی های طبیعت اونجا رو مثلا توی همین فیلم های اجتماعی که این مضامین اعتیاد و اینها رو مطرح میکردن در کنارش داشتن. آیا یه سبک خاصی یا یک فیلمساز خاصی خودش رو از دیگران متمایز میکرد؟ توی این گروه فیلمسازای جوان ما استعداد خوب هم پیدا شدن. مثلا فیلم هایی بود که در حد بین و ملل بود، مثلا چند تایی که اینا خب به هر حال فرصت های خوب و کشف نوعی هست برای کسایی که به هر حال باید بهشون امکانات بهشون داده بشه که بتونن راجع به مسائل خودشون فیلم بسازن. و این جشنواره ها کمک میکنه به یک چنین کاری یا به چنین خواستی؟ یعنی به نظر من جشنواره فقط صرف برگزارش نیستش که معنا پیدا میکنه. حتما اگر ما مثلا به یک منطقه خاص و به یک مسئله خاص و با یک موضوع خاص جشنواره رو برگزار میکنیم، باید به دنبال اهداف فرهنگی باشیم که به هر حال بشه کاری کرد. یه فیلمسازی که میاد از یک منطقه به موضوعی میپردازه و بعد نگاه خیلی زیبایی داره، نوآوری داره و خلاقیت تو کارش هست، طبیعتاً باید این دیده بشه و جشنواره فرصتی هست که بتونه دنبال کنه این بچه ها رو، که خوشبختانه سینمای جوان تو این زمینه خیلی فعالیت کرده و خیلی تونسته گسترش بده دامنه فعالیتش رو و تو جاهای کشورهای دیگه هم تونسته این ارتباط و نزدیکی رو بین فیلمسازان جوان کشورمون با کشورهای دیگه هم برقرار کنه. خانم درخشنده، آیا تو این جشنواره ها آیا تولید کنندگان فیلم هم شرکت میکنن که در کمین استعدادها نشسته باشن و بخوان کار جوانان با استعداد رو احتمالاً تهیه کنن؟ خیلی این اتفاق نیفتاده، باید بیفته اصولاً، ولی فکر میکنم که با دیده شدن کارا و آثار این جوانان مراکز ارشاد در هر استانی بیشتر بتونه توجه کنه به اون کسانی که از اون استان اومدن و تونستن که جوایزی به دست بیارن و عموماً با تلاش خودشون فیلم دارن میسازن. قابل انتقال نبودن تئاتر، کمتر در برنامه راه ابریشم به این هنر پرداخته ایم. این بار با حضور شاهرخ مشکین قلم، هنرمند ایرانی، در نمایش برنیس، یکی از آثار ژان راسین، درام و نمایش نام نویس بزرگ قرن 17 فرانسه، لازم دیدم در مورد این نمایش صحبتی انجام گیرد. به ویژه اینکه این نمایش را کمدی فرانسز یا تاریخی ترین تئاتر پاریس که مولیر در آنجا نمایش های خود را به روی صحنه می آورد، در سالن استودیو تئاتر خود به روی صحنه آورده. نمایشی که از روز 26 مارس آغاز شده تا روز 7 مه ادامه خواهد داشت. در نمایش برنیس، راسین با یاری گرفتن از ساده ترین انتریک ها نمایشی بسیار متاثرکننده و عمیق می آفرد، چون جدایی یک عاشق و معشوق را نشان می‌دهد و مقوله عشق هرگز کهنه نمی‌شود. در این حال به مسئله منافع ملی یا دولتی اشاره می‌کند که باید به خاطرشان عشق و احساسات شخصی را قربانی کرد. طبیعتاً برنیس از قرن 17 به این سو به کرات و با میزانسن‌های گوناگون به روی صحنه آمده، اما این بار نه تنها از یک میزانسن بسیار مینیمالیست برخوردار است، بلکه منطق نقش‌ها به هم ریخته است، بدین معنا که نقش برنیس ملکه فلسطین را شاهرخ مشکین قلم ایفا میکند و نقش آنتیوکوس سردار رومی به یک زن سلین سمی سپرده شده است. از شاهرخ مشکین قلم پرسیدم به چه علت کارگردان این تغییر را انتخاب کرده است. خب یکی از نکاتی که بهش اشاره شاید خوبه که بکنیم قبل از اینکه بپردازیم به چرای این تغییر جنسیت ها برای ایفای رول ها، یکیش اینه که در بغنیس مطلبی رو که بسیار زیرش خط درشت کشیده میشه اینه که خارجی بودن بغنیس که ملکه فلسطینه یکی از دلایل عمده سرخوردگی رابطه عاشقانه‌اش با یازدهمین سزار روم تیتوسه. یعنی که این نیستش که کمبود عشق باعث میشه که این رابطه به هم بخوره، نه، تیتوس همچنان که اولین سزار ژول سزار عاشق کلئوپاتر بوده و این مانع سناست، مانعش رومی ها هستن که نمی طلبن که یک ملکه خارجی داشته باشن، حالا خودش هم ملکه بوده یا حتی امپراتور بوده مثل کلئوپاترا در رأس این هرم قدرت قرار بگیره. این یکی از چیزایی که فکر میکنم از همه بیشتر مطرحه توی جامعه مدرن ما امروز، که هنوزم که هنوزه خارجی بودن، بیگانه بودن، حتی در مملکتی مثل فرانسه که بهش میگن لا فرانس تر دازیل، فرانسه سرزمین پناهجو یک جورایی، اینجا هم حتی اینقدر این ملموسه. و شانسی که ما داشتیم حالا آگاهانه یا ناآگاهانه از اینکه یک کارگردان سیاه‌پوست که اولین کارگردانیش رو داشت ایفا میکرد به خاطر که خودش کوریگراف رقص پردازه و برقصنده است، خود این به دلیل سیاه‌پوست بودنش، به دلیل خارجی بودنش براش مطرح بودش که این سوژه موزل خارجی بودن در این نمایشنامه اینقدر قوی باشه. برای همین براش جالب بود که یه خورده ماها رو قلقلک بده، یه خورده بخراشدمون برای اینکه بتونه اینها رو از ما بیرون بریزه. هنرپیشه‌هایی که اونجا بودن دوتاشون خارج الاصل بودن، مثل من که ایرانی الاصل هستم و بکری سانگره که یکی از هنرپیشه‌های قدیمی پیتر بروک بودش که حتما بسیارتون دیدین در فیلم محاباتای بروک و ژان کلود کاریر، که شانس اینو داشتیم به خاطر یکی از مدیرای کمدی فرانسز بکری و من رو وارد کمدی فرانسز کرد که دونه استیتیوشن بسیار بسیار بسته‌ایه، معمولا فقط بایستی فرانسوی الاصل باشی برای اینکه بتونی اینجا نقش داشته باشی. و این کارگردان آفریقایی این بازی رو با ما کرد که ببینه که ما چه رولی رو دلمون می‌خواد ازش دفاع کنیم. خود به خود وقتی که تو این رو میشنوی بدون توجه به جنسش که زن یا مرد، شخصیتی که برای من از همه قوی‌تر بود به خاطر اینکه به دلیل خارجی بودنش این سرخوردگی رو بایستی بپذیره، بایستی مملکتی رو که انتخاب کرده رو بایستی بذاره بره. و من این خودم تجربه رو داشتم، یه بار از ایران فرار من و بودن من در فرانسه، همیشه در هر جای دنیا که بودم، چون پدرم هم در زمانی که در ایران زندگی می‌کردیم چون ارتشی بود هی دائما تغییر مکان میداد و همیشه در شهرها و شهرستانهای دیگه من بلافاصله لهجه اون شهر رو می‌گرفتم، تا می‌خواستیم دوباره عادت بکنیم لهجه شهر آینده همیشه بیگانه بودیم، غریبه به نظر می‌نی. من همیشه تو هر جای دنیا که بودم این بار غربت و غریبگی رو با خودم حمل کرده بودم. و اینجا شخصیتی که برای من جالب‌تر از همه بود برای ازش دفاع کردن شخصیت بغنیس بود که به خاطر اینکه خارجیه بایستی خداحافظی بکنه از عشقش و بذاره بره از مملکت معشوقش که تیتوس باشه. و اینجا انتخاب من بود که خودم بغنیس رو ازش دفاع بکنم و به صورت تضادی سلین سمیکی که هنرپیشه زنه که همچنان که دیدین در رول آنتیوکوس بازی میکنه، اون چیزی که براش مطرح بود اینقدر ظرافت و زنانگی که در روح یک مرد هست، اونم یک مرد شرقی، چون از اول تا به آخر متن آنتیوکوس داره گریه میکنه برای عشقش که حتی هیچ وقت جرأت و جسارتش نداشته که بیان بکنه. و جنبه دیگرش خود رول تیتوس بود که با توجه به اینکه تیتوس قرار بودش یک پادشاه رومی باشه، هنرپیشه‌اش یک سیاه‌پوسته، اینجاست که دیگه تضاد حتی رابطه سیستماتیک رو شکست. Jesus. و مجید خلج نوازنده سازهای کوبه‌ای همراه با گروه تنین و تن در روز 26 آوریل فردا در سالن ادیار برنامه ای اجرا می کنند. رضا رهنما نوازنده دوتار کردستان و روبن هراتونیان خواننده ارمنی ایرانی از اعضای این گروه هستند. سحر دهقان هم با رقص گروه را همراهی می کند. از مجید خلج خواستم در مورد گنجاندن رقص در برنامه خود که شاید اولین بار باشد توضیح دهد. این بخش رقص در اصل رقص نیست، رقص سما هست که مربوط میشه به مراسم عرفانی و صوفیانه‌ای که در ایران هست، ولی توسط خانم سحر دهقان اجرا میشه در... و اونم تقریبا کمه. بله، همونطور که فرمودید بیشتر آقایون هستن که رقص سما رو اجرا میکنن. ایشون جز نادر خانم هایی هستن که علاقه زیادی به فرهنگ شرق دارن، به طور کلی در هند بودن مدتی، در زمینه رقص تاجیک و رقص های افغان پژوهش کردن و به طرف رقص سما رفتن و در حقیقت برای من خیلی جالب بود که ایشون تونستن به اون حساسیت ها و زیبایی این رقص دست بیابن. این گروه در اصل یک دیداره، چون همونطور که میدونید من بیشتر توی این 25 سال اخیر در زمینه موسیقی سنتی ایران فعالیت داشتم، حقیقت به دنبال یک بُعد عرفانی دیگری بودم که اینو در موسیقی مناطق ایران بیشتر احساس میکردم. من خوشبختم که یکی از نوازندگان بسیار زبردست کردستان آقای رضا رهنما رو دعوت کردم، اون که از صحنه کردستان میان، چون همونطور که میدونید این مراسم عرفانی خیلی رواج داره در این منطقه و ایشون مقام‌های کردی رو به زیبایی می‌نوازند و همچنین خواستیم که این دیدار کامل‌تر باشه و فقط فرهنگای منطقه‌ای نباشه. من به ارامنه ایران فکر کردم و از دوست عزیزم آقای روبن هاراتونیان خواستم که با آوازشون این مجموعه رو کامل کنن. آوازهایی که ایشون انتخاب کردن از رپرتوار و از مجموعه سایت نوا هست که همونطور که میدونید یک عاشق ارمنی تبار بوده که در ایران هم زندگی کردن یک دوره‌ای و اینها خیلی سنخیت داره با موسیقی ایرانی و مجموعه آواز ارمنی، مقام‌های کردی، رقص سما و سازهای کوبه‌ای ایران خیلی منو نزدیک می‌کرد به اون فضای عرفانی که سال‌هاست یک کمی کم رنگ‌تر شده. برای من افتخاره که بتونیم با دوستانم این برنامه رو تقدیم هموطنان عزیزمون و همچنین فرانسوی‌ها بکنم. باز آمدم از راه سفر یک بار دیگر در خونه تو. گل داد باز در خونه دل از بوی تو در خونه تو. سر می نهد این خانه به دوش شادان و خموش بر شونه تو. پر می کند از باده شاد چشمون خدا میمونه تو. ترانه دیوونه دل از زنده یاد بیجان ترقی با صدای معین رو شنیدید. تا چند لحظه دیگر آخرین خبرهای ایران رو به آگاهی شما میرسونم. بیژن ترقی شاعر و ترانه‌سرای ایرانی در سن 80 سالگی بر اثر بیماری ساعت 2 بامداد روز گذشته در منزلش در شهر تهران بدرود حیات گفت. بیژن ترقی در سن 80 سالگی از دنیا رفت. این ترانه ترانه‌سرای پیشکسوت که مدت‌ها بود از بیماری رنج می‌برد، بالاخره ساعت 2 بامداد روز شنبه 5 اردیبهشت ماه در منزلش درگذشت. به گفته خانواده ترقی، مراسم تشییع پیکر او فردا دوشنبه 7 اردیبهشت ماه از مقابل تالار وحدت تهران برگزار می‌شود. همچنین چاپ دوم کتاب‌های آتش کاروان، مجموعه سرودها و همچنین از پشت دیوارهای خاطره این پیشکسوت ترانه‌سرایی در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد. او در کتاب از پشت دیوارهای خاطره، یعنی 50 سال خاطره در زمینه شعر و موسیقی، به نقل از خاطراتش با کسانی چون نیما یوشیج، شهریار، پرویز یاحقی، ابوالحسن صبا، رئی معیری، علی تجویدی پرداخته است. ادامه خاطرات ترقی نیز با نام پنجره‌ای به باغ گل از سوی انتشارات بدرقه جاویدان به بازار کتاب عرضه خواهد شد. در بخشی از پنجره‌ای به باغ گل، خاطراتی از پرویز یاحقی، علی تجویدی، روح الله خالقی که قبلاً به صورت مختصر نقل شدن و همچنین شأن نزول برخی از ترانه‌های او آمده است. یکی از نزدیکان زنده یاد بیژن ترقی به تازگی درباره وضعیت این ترانه‌سرا به خبرگزاری ایسنا گفته بود: این روزها حالش اصلا خوب نیست، حرکت، تکلم و اراده‌ای ندارد و از طریق کپسول اکسیژن نفس می‌کشد. با این حال خانواده‌اش به کمک کسی نیازی ندارد. هرچند انتظار نداشتیم کسی که این همه در عرصه فرهنگ زحمت کشیده است مورد بیمهری قرار گیرد. این ترانه‌سرای پیشکسوت که در تابستان سال گذشته سکته قلبی کرد و بیماریش تشدید شد، زمانی گفته بود: با اینکه مردم هنوز ترانه‌های مرا زمزمه می‌کنند، از یادها رفتم. از وقتی مریض شدم کسی احوالی از من نمی‌پرسد. بیژن ترقی متولد 1308 خورشیدی بود و از ترانه‌هایش به برگ خزان، آتش کاروان، تک درخت، طاووس و سایه میتوان اشاره کرد. ترقی فعالیت ادبی خود را با استادانی چون ملک شعرای بهار، امیری فیروزکویی، نیما یوشیج و شهریار آغاز کرده بود و با هنرمندان و آهنگسازان نامی روزگار خود چون ابوالحسن صبا، رضا محجوبی، علی تجویدی، داریوش رفیعی و پرویز یاحقی همکاری داشت. محمود خوشنام، کارشناس موسیقی سنتی ایرانی، میگوید مهمترین نقش بیژن ترقی در کار ترانه‌سرایی ایران این بود که خود را با تحولی که از اواخر دهه 1320 خورشیدی شروع شد و در دهه 1330 خورشیدی شدت گرفت هماهنگ کرد. این تحول دو محور داشت: یکی جنبه‌های روایی ترانه، یعنی داستانگونه شدن ترانه، و دیگر افزودن جنبه‌های تصویری به ترانه. بیژن ترقی در هر دو مورد نهایت توانایی را از خود نشان داد و بهترین نمونه ترانه های روایی مثل آتش کاروان و بهترین نمونه ترانه های تصویری مثل افسانه محبت را عرضه کرد. به گفته آقای خوشنام، سگانی مشترک بیژن ترقی با پرویز یا حقی، یعنی سه ترانه بلگ خزان، افسانه محبت و میزده، از نظر فرم و ساخت آهنگ یکسانی‌هایی با هم دارند، از جمله اینکه یا حقی مقدمه وسیعی برای این ترانه ها به نظر گرفت و بیژن ترقی هم در بخش شعر جنبه‌های تصویری را مد نظر قرار داد. صدای فارسی رادیو آلمان در مورد زنده‌یاد بیژن ترقی تحت عنوان از آتش کاروان تا ایران جوان مطلبی را نگاشته است. در دو سه دهه مانده به انقلاب ایران، در سال 1357 کمتر ترانه ماندگاری را میشد سراغ گرفت که شعر آن را بیژن ترقی نگفته باشد، گرچه نام بیژن ترقی بیش از همه با ترانه های آتش کاروان با صدای دلکش گره خورده، ولی شمار قابل توجهی از ترانه های بیاد ماندنی خوانندگانی همچون مرضیه، همیرا، الهه و پوران نیز از این شاعر ترانه سراست. میزده، بلگ خزان به زمانی که محبت شده افسانه، زکوی بلاکشان، نسیم فروردین، جز آن دست کارهای ماندگار مرزیان که بیژن ترقی ترانه های آن را سروده است. از میان کارهای ممتاز همیرا نیز که ترقی شعر آنها را گفته میتوان به صبرم عطا کن، پشیمانم و به خاطر تو اشاره کرد. ترانه گل اومد بهار اومد با صدای پوران نیز از دیگر سرودهای ماندگار زنده یاد بیژن ترقی است. زنده یاد بیژن ترقی با مجموعه آثار خیش نام خود را به عنوان یکی از بنیانگذاران و پیشبرندگان ترانه سرایی نوین ایران ثبت کرده است. در این حال نگارش و ثبت خاطرات شخصی و اجتماعی را نیز باید از کارهای مثبت او به شمار آورد. انقلاب ایران که تداوم کار موسیقی و دستندرکاران موسیقی را با وقفه و دشواری مواجه کرد، بر فعالیت بیژن ترقی نیز تأثیر بسزایی گذاشت و او دیگر کمتر ترانه‌ای سرود. برجسته ترین کار ترقی در سالهای اخیر نوشتن شعری سرودگونه بود بر آهنگی از موسیو لومر. لومر موسیقیدان فرانسوی در دوران ناصرالدین شاه به ایران آمد و اولین سرود ملی ایران را نوشت و خواند و نواخت. پیمان سلطانی این آهنگ را با شعر زنده یاد بیژن ترقی تنظیم کرده و سالار عقیلی آن را همراه با ارکستر ملل خوانده است. سرود ایران جوان شباهت چندانی با سرود معروف ایران ای مرز پرگوهر ندارد و تأکیدش را بر رنگارنگی، تنوع و استعدادهای ایران گذاشته است. همونطور که گفتم، بیژن ترقی سرگاه روز شنبه روز گذشته پنجم اردیبهشت ماه در سن 80 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست. یادش گرامی، روحش شاد.

پشیمانم از بیژن ترقی و صدای همیرا که البته آهنگسازشم زنده یاد علی تجویدی را شنیدید. میپردازم به بقیه خبرها در مورد ایران. دستگیری عده‌ای از ایرانیان سوئد در تجمع علیه حضور ماموران سفارت جمهوری اسلامی در شهر مالمو. بزرگترین آژانس خبری اسکاندیناوی گزارش میده که تظاهرات روز پنجشنبه در شهر مالمو در سوئد علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران به درگیری کشید و تعدادی از تظاهر کنندگان توسط پلیس مالمو دستگیر شدند. از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه گذشته ده ها تن از معترضین در خارج ساختمان کاترین لون در شهر مالمو تجمع کرده بودند. در این روز یعنی پنجشنبه گذشته ماموران سفارت جمهوری اسلامی این ساختمان را برای دادن کمک‌های کنسولی به ایرانیان مقیم مالمو اجاره کرده بودند، اما تظاهرکنندگان معتقد بودند که هدف واقعی رژیم جاسوسی پناهندگان ایران و خانواده‌های آنها و راه انداختن یک شبکه جاسوسی در کشور سوئد میباشد. به گزارش بزرگترین آژانس خبری اسکاندیناوی تی‌تی، نارامی زمانی آغاز شد که مأموران سفارت می‌خواستن وارد ساختمان شوند و تظاهرکنندگان تلاش کردند مانع آنها گردند. در این لحظه پلیس دخالت کرده و عده‌ای از تجمع کنندگان را دستگیر نمود. ماه گذشته چنین درگیری در شهر گوتنبرگ، دومین شهر بزرگ سوئد، با شدت کمتری به وقوع پیوست. ظاهراً قرار است مأموران سفارت جمهوری اسلامی هر ماه دو بار از شهرهای مالمو و یوتوبوری برای آنچه دادن خدمات کنسولی می‌خوانند حاضر شوند. خبر این درگیری روز پنجشنبه در اکثر روزنامه‌های سوئد انعکاس یافت. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که در زندان اوین به سر می‌برند، دست به اعتصاب قضا زده است. پدر رکسانا صابری که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده، این خبر را به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد. وی گفت دخترم در اعتصاب قضا به سر می‌برد و امروز یعنی روز گذشته پنجمین روز از اعتصاب قضای اوست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این خبرنگار آمریکایی ایرانی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا اتهام جاسوسی به خبرنگار ایرانی آمریکایی را بی اساس خوانده و خواستار آزادی وی شده است. پدر رکسانا به خبرگزاری فرانسه گفت وکیل مدافع دخترم نسبت به حکم صادره اعتراض کرده است. به نوشته روزنامه الاهرام در کشور مصر، حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور در سخنانی شدید اللن علیه جمهوری اسلامی و مزدورانش در منطقه گفت هر کاری می توانید انجام دهید، هر دخالتی که می توانید در امور داخلی ما اعمال کنید، هر تروریستی را که می شناسید به خاک ما بفرستید، اما از غضب ما هم بترسید، از شمشیر و سپر ما هم بترسید و بدانید ما این دخالت ها را فراموش نمی کنیم. رئیس جمهور مصر خطاب به جمهوری اسلامی و تروریست های تحت امر این رژیم افزود منطقه را به سوی جنگ نکشانید، ما برای جنگ با دشمنان بزرگتر هم آماده ایم، اما هیچگاه به جنگ نمی اندیشیم، بلکه همه تلاشمان را برای ایجاد صلح و آرامش در منطقه به کار می‌گیریم، ولی آمادگی سرکوب همه تلاش ها علیه مصر و منطقه عربی را داریم. پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ قطعنامه‌ای درباره تضمین حفاظت اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در عراق، ممنوعیت هر گونه جابجایی آنها و تضمین کلیه حقوق آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو و کنوانسیون پناهندگی 1951 با 286 رأی مثبت در برابر 42 رأی منفی تصویب کرد. در این قطعنامه آمده است با توجه به کنوانسیون های ژنو و به طور خاص ماده 27 کنوانسیون 4 ژنو در مورد موقعیت حقوقی افراد حفاظت شده و همچنین با توجه به کنوانسیون ژنو 1951 مربوط به موقعیت پناهندگی، با توجه به توافق موقعیت نیروها که بین دولت های آمریکا و عراق در نوامبر 2008 به امضا رسیده، با توجه به قطعنامه های پارلمان اروپا در تاریخ 12 ژوئیه 2007 و 4 سپتامبر 2008 و اشارات آنها به این که ساکنان قرارگاه اشرف از موقعیت حقوقی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو برخوردار هستند، در حالی که قرارگاه اشرف در شمال عراق طی دهه 1908 به عنوان محل اقامت اعضای سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران تشکیل شده است، در حالی که در سال 2003 میلادی نیروهای آمریکایی در عراق در ازای خل سلاح ساکنان اشرف به آنها حفاظت دادند و آنها به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون‌های ژنو نامگذاری شدند، در حالی که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نامه مورخ 15 اکتبر 2008 از دولت عراق خواستار حفاظت ساکنان اشرف از اخراج اجباری، اخراج یا بازگردانیدن آنها که ناقص اصل حقوق بشر است و خیشتنداری از هر اقدامی که جان و امنیت آنها را به خطر می اندازد شده بود. و در ادامه بیانیه قطعنامه پارلمان اروپا آمده است پارلمان اروپا از نخست وزیر عراق می‌خواهد تا تضمین کند هیچ اقدامی توسط مقامات عراقی که حقوق بشر ساکنان قرارگاه اشرف را نقض کند صورت نگیرد و همچنین مقاصد دولت را نسبت به آنها روشن سازد. پارلمان اروپا از مقامات عراقی می‌خواهد که از جان و تمامیت فیزیکی و روانی ساکنان قرارگاه اشرف حفاظت کند و با اونا طبق نامه های کنوانسیون های ژنو رفتار کند. پارلمان اروپا با احترام به انتخاب هر کس که در کمپ اشرف زندگی می کنند در باره آینده خود معتقد است که کسانی که در قرارگاه اشرف زندگی می کنند و دیگر ایرانیانی که اکنون در عراق سکونت دارند و ایران را به دلایل سیاسی ترک کردند در صورت بازگشت غیر داوطلبانه به ایران با ریسک جدی نقض حقوق بشر روبرو هستند. پارلمان اروپا تأکید می‌کند که هیچ شخصی نباید به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به وضعیتی برگردانده شود که می‌تواند در معرض تهدید شکنجه قرار گیرد و یا با نقض سایر حقوق مواجه گردد. پارلمان اروپا از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا و کشورهای عضو می‌خواهد که همراه با دولت‌های عراق و آمریکا و کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جهت یافتن موقعیت قانونی درازمدت که برای قرارگاه اشرف و ساکنان آن رضایت بخش باشد تلاش کند. پارلمان اروپا رئیس خود را موظف می‌کند که این قطعنامه را به شورای وزیران اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دولت ایالات متحده آمریکا و دولت‌ها و پارلمان‌های عراق ارائه نماید. در این زمینه گزارشی داریم از رادیو فرانسه، تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما خواهم رسوند. دولت عراق در ماه‌های اخیر اقدامات ایزایی و محدود کننده خود را علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در پایگاه اشرف افزایش داده است. در این پایگاه به گفته منابع نزدیک به سازمان مجاهدین بیش از 3500 نفر شامل اعضا و خانواده های آنها حضور دارند. پارلمان اروپا روز پنج شنبه دیروز با انتشار بیانیه‌ای از دولت عراق خواست با رعایت حق مسئولیت سیاسی نفرات این سازمان امکان دسترسی ساکنین پایگاه اشرف را به مواد غذایی و دارویی فراهم نماید. محمد رضا روحانی وکیل دعاوی و از فعالین سیاسی عضو شورای ملی مقاومت میگوید مسئولین عراقی به شدت در پی اقدامات ایزایی علیه ساکنین پایگاه اشرف هستند. محمد رضا روحانی در فرانسه: من اقداماتی که در عراق علیه اشرف انجام میشه استمرار حملات نظام ایران میدونم به حقوق مردم ایران در سراسر دنیا، از جمله تو همین شهر پاریس که سرکار تشریف دارید، عرض کنم سر 4 تا حقوقدان بریدن گشتن رو سینه‌شون. عرض کنم کشتار سال 67 فراموش نمی‌کنیم. امروز روز قتل دکتر رجوی، 19 سال 20 سال گذشته از اون مسئله. تشدید وضعیت در شرایط فعلی مطابق ملاقات رئیس جمهور عراق آقای طالبانی بوده با خامنه‌ای که در اونجا مصرن و با عتاب و خطاب به رئیس کشور همسایه می که بروید و اینها را اخراج کنید. این اقداماتی که شما اشاره می‌کنید با قطع ارتباطات اشرف با خارج، از جمله قطع ارتباط اونها با رسانه‌های جمعی شروع شد تا اینها بتونن عرض کنم اقدامات خودشون رو، همون کارهایی که در سراسر جهان کردن رو می‌کنن و اونجا ادامه بدن، به وسیله عناصری که غالب اونها در نزد اینها در ایران تربیت شدن، جزء دستگاه سپاه پاسداران یا بقیه دستگاه‌های سرکوبی در خود ایران هستن. قضیه به این شکل شروع میشه که عرض کنم ابتداءً دو نفر رو می‌دزدند، چند سال پیش، 4 سال پیش کارگرانی رو به اونجا می‌رفتن کشتن، آب رو چند بار دستگاه آب رو قطع کردن، منفجر کردن، رفت آمدها رو تحت کنترل قرار دادن، ایجاد آزار و اذیت کردن. آخرین اقدامات چون مربوط به ملاقات بعد از ملاقات آقای طالبانی با خامنه‌ای هستش که اصلا مسئله محاصره و تجاوز به یک از ساختمان‌ها پیش میاد، تهدید به اخراج اجباری به ایران، تهدید به جابجایی در خاک عراق، قطع خدمات پزشکی، سوخت، قطع مواد اولیه مورد احتیاج، اینها از اقدامات ایزایی هستش که اینها در این مدت انجام دادن برای اینکه ایرانیان پناهنده ای رو که در این شهر حقوقی دارن رو از دسترسی به حقوقشون ممانعت به عمل بیارن. در حال حاضر به دلیل افشای این قضیه با وسایل ارتباط جمعی، از جمله زحمات قابل تقدیر روزنامه‌نگاران در سراسر جهان، با افشای این مسئله این فشارها کم شده. ولی آخرین حرف رسمی که مقامات عراق، یعنی این آقای عربگی که ظاهرا اسم واقعیش توی اسنادش شاپور کریمی هستش و الان مشاور امنیتی کشور عراق شده، این آدم که احتمالاً انگلیسی هم هست، در این حال امن‌ترین محل خاک عراق رو میخواد تبدیل بکنه به بقیه حوزه اعمال امنیت خودش. ما میدونیم که حاکمیت دولت‌ها در قرن 21 معنای نیستش که در سابق داشتیم، معناش عبارت از رعایت حقوق بین الملل، از جمله اینها کنوانسیون 4 ژنو هستش درباره اشخاص تحت حفاظت مصوب 1949، کنوانسیون ژنو 1951 مربوط به پناهندگانش و پروتکل 1967 توافق خود آمریکا و عراق در نوامبر گذشته و قطعنامه‌های پارلمان اروپا هستش. اینا اسنادی هستش که حکومت میکنه بر این وضعیت و اعمال حاکمیت نه تنها در اونجا، در سراسر کره زمین امروز با رعایت قواعد حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل انسانی. این اذیت و آزارها باعث شده که پارلمان اروپا درخواست جدی بکنه که غیر قابل تحمل کردن حیات در اونجا رو اینها دست بکشند، چون این عین کلماتی هستش که این آقای روبه‌ای به کار برده. اشخاصی که به مکه حمله میکنن، به قبرهای ما حمله میکنن، اشکان دست از این کارها نمیکشن. ما امیدواریم که باز هم با تجهیز بیشتر افکار عمومی بتونیم اینها رو متقاعد بکنیم که به قواعد انسانی و حقوق در کشور خودشون احترام بگذارن و خوشبختانه افکار عمومی جهان از ما تاکنون حمایت کرده. آقای محمد رضا روحانی، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید. اما در ادامه برنامه که خبرهای ایران رو خواستم به آگاهی شما برسونم. خبرهای ایران رو قطع میکنم، میپردازم به گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی که همکنون در استودیو رادیو البرز هست و مطلبی خواهد داشت در زمینه درگذشت شادروان بیژن ترقی. تا چند لحظه دیگر. در برنامه امروز کلیه ترانه‌هایی که از رادیو البرز پخش شد از زنده یاد بیژن ترقی بود و در اوایل اخبار هم به زنده یاد بیژن ترقی پرداختیم. همکنونم آقای رسول طباطبایی هست و در رابطه با زنده یاد بیژن ترقی گفتگو خواهد کرد. دعوی چه کنی دایه‌داران همه رفتند، دعوی چه کنی دایه‌داران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. آن گردش تابنده که در دامن صحراست، آن گردش تابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتند. داغ است دل لاله و نیلی است بر سر، که از باغ جهان لاله عذاران هم رفتند. گر نادر معدوم شود هیچ عجب نیست، گر نادر معدوم شود هیچ عجب نیست، که از کاخ هنر نادر کاران هم رفتند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گساران همه رفتند. فریاد که گنجینه ترازان معانی گنجینه نهادند به ماران همه رفتند. یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند. خون بار بهار از مژه در فرقت احباب، که از پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند. دعوی چه کنی دایه داران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. سلام، برنامه ادبی فرهنگی امروز ششم اردیبهشت 1388 برابر با 26 آپریل 2009 را با سروده ای از زنده یاد ملک الشعرا محمد تقی بهار که در رسای عارف قزوینی گفته بود را برایتان خواندم و علت خواندن آن این بود که همان طور که می‌دانید دیروز آقای بیژن ترقی، شاعر و ترانه‌سرای دهه 30 و 40 و 50 ایران، روی در نقاب خاک کشید و به یاران سفر کرده پیوست. مرحوم بیژن ترقی در سال 1308 در تهران به دنیا آمد و از خانواده ای فرهنگ دوست و ادب پرور بود. چون مرحوم پدرش گویا کتابخانه انتشاراتی و کتابخانه خیام را داشت، وی از 10 سالگی در محل کتابخانه پدر با بزرگانی همچون ملک الشعرای بهار، نیما یوشیج، شهریار، امیری فیروزکوهی، رهی معیری آشنا شد. وی را یکی از 4 ترانه‌سرای معروف معاصر ایران یعنی زنده یادان، رهی معیری و نواب صفا، تورج نگهبان و بیژن ترقی می دانند که البته هنوز استاد معینی کرمانشاهی که خدایش به سلامت بدارد در قید حیاتند. ترانه های چند زیبا و بسیار بسیار معنیدار سروده که توسط خوانندگان زن و مرد، چه مرحومه دلکش و چه سرکار خانم مرضیه، بارها و بارها خوانده شده. در برنامه گلها نیز اثراتی چند عالی و بسیار خوب را از وی شنیده ایم. البته برنامه قبلی من این بود که امروز به مناسبت 6 اردیبهشت گفتگوی در مورد شادروان استاد سید نورالدین رضوی سربستانی داشته باشم که در 8 اردیبهشت روی در نقاب خاک کشید در سال 1379، ولی به علت درگذشت استاد بیژن ترقی برنامه امروز را با این شعر آغاز کردیم و با تنها با ارائه 2-3 ترانه دیگر از آن مرحوم به پایان برنامه خود میرسیم. امیدوارم که در برنامه جداگانه به طور کامل در مورد این ترانه سرا و شاعر معاصر سخن بگویم. اکنون ترانه ای را با صدای خانم مرضیه با آهنگسازی مرحوم پرویز یا حقی با کلامی از بیژن ترقی را با هم میشنویم. Thank you. از خار ستم بین پیکر بی جان ای تازه گل بان جان های مارد کریم جان هر برگ تو افتن برم های مرده و لرزم. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه بسیار کوتاه امروز فرهنگ ادبی رسیدیم. امیدوارم که در برنامه دیگر در مورد استاد رضوی سربستانی و همچنین استاد بیژن ترقی مطالبی را به عرضتان برسانم. برای ختم برنامه آهنگی به نام دلم میخواست را که دو صدایی است و شعران از آقای بیژن ترقی است و با صدای مرحومان دلچش و ویگن خوانده شده است را برایتان پخش میکنیم. تا برنامه دیگر شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. میخواست تو بودی و سرا بود، گل بود و می بود و مینا بود، در آن میان زبان دلگویا بود، میگفتیم هر که در دلها بود. دلم میخواست تو بودی و مهتابی تا جفا ست رو دریابی، تو بودی و مه و صفا یابی، هر که هم چشم بیخوابی. من به دوش تو سبر نهم تا سهت و شمر چمن خوش کنی نغمه سبر. من به دوش تو سبر نهم تا سهت و شمر چمن خوش کنی نغمه سبر. نغمه ها شب تا یاره ستا به آمی شنی جان جان و رسدا از جهان بی خبر هست و مدوش تو گویم از عشق خود بسته در دوش تو با. از جهان بی خبر هست و مدوش تو گویم از عشق خود بسته در دوش تو با. من شد مست و باغ من تا زدم یک جرعه می از چشم مست من تا گرفتم جانم من پوشید تک من شد زمین از آسمان مست قلبلانه سروده دیگر از زنده یاد بیژن ترقی تحت عنوان مست با صدای احمد آزاد شنیدید. همونطوری که در آغاز برنامه خبرها به آگاهی شما رسوندم، بخش خبرهای مربوط به ایران نصف کاره مونده بود که آقای طباطبایی وارد استودیو شد. ما مجبور شدیم حرمت مهمان رو نگه داریم و خبرها رو بعد از گفتار ادبی ایشان پخش بکنیم، چون قرار بود همونطوری که خودشون گفتن از نورالدین رضوی امروز برنامه ضبط شده رو پخش بکنیم که کامپیوتر ما به خاطر ایرادایی که داشت این فایل رو نتونستیم پیدا بکنیم و برای شما پخش بکنیم، که ازش خواهش کردیم تشریف بیارن و مصادف شد با درگذشت زندگیات بیژن ترقی و گفتاری هم در رابطه با بیژن ترقی داشتن. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرها در مورد ایران میپردازم و بعد از اون نگاهی خواهم داشت به 7 یونی روز انتخابات پارلمان اروپا که روزهای یک شنبه گفتاری در مورد پارلمان اروپا خواهیم داشت که 27 کشور روز 7 یونی پای صندوق‌های رأی برای نمایندگان انتخاب نمایندگان پارلمان اروپا خواهند رفت. تا چند لحظه دیگر. قبل از اینکه به خلاصه خبرها بپردازم، آهنگی که تحت عنوان دیوونه دل از زنده یاد بیژن ترقی با صدای معین در طول برنامه امروز برای شما پخش کردیم از آلبوم مسافر هست، از با صدای معین، از دیوونه دل از آلبوم مسافر هست که شنونده خواستن که این آلبوم ها اسم این آلبوم رو مطرح کنم. اما میپردازم به خلاصه خبرها در مورد ایران. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، دست کم 10 نفر از پرسنل نیروی انتظامی ایران شامگاه جمعه در حمله افراد مسلح به پاسگاه روانسرپاوه در استان کرمانشاه کشته شدند. به گفته نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی در محدوده شهرستان روانسر دست کم 19 نفر از پرسنل نیروی انتظامی کشته یا زخمی شدند. در همین زمینه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد در این درگیری دست کم 20 نفر کشته شدند. معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت بر اساس اعلام رسمی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، وزارت کشور ثبت نام و شرکت کلیه اتباع عراقی و افغانی در آزمون کاردانی نظام جدید آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای امسال ممنوع است. رئیس اداره اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی گفت جمعه شب ماموران پلیس بیش از 110 زن و مرد که در یک پارتی شبانه در محدوده کلانتری 129 جامعه تهران شرکت کرده بودند دستگیر کردند. سرهنگ مجید فقی افسود بیش از 60 نفر مرد و 53 زن در این پارتی شرکت داشتند که همگی در بازداشت پلیس هستند. سرهنگ فقیه گفت این افراد به زودی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. صبح روز گذشته یکی از شهروندان بهایی در شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بنابه گزارش سایت تغییر برای برابری، در حالی که بحث مطالبه محوری همکنون مورد توجه برخی فعالان اجتماعی و سیاسی و زنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قرار گرفته، فشار بر اعضای کمپین 1,000,000 امضا که به حق مطالبه محوری را به بحث‌های غالب جامعه بدل کردن و هزینه گزافی هم برای آن پرداختن و می‌پردازن بیشتر و دامنه فعالیتشان تنگتر و تنگتر می‌شود. امروز مریم مالک به بازداشتگاه وزرا منتقل شد و پرستو اللایاری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. در آذربایجان غربی به دخترانی که از نظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوش حجاب باشند کارت خوش حجابی داده می شود. به گفته مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداری آذربایجان غربی، دخترانی که این کارت را دریافت بکنند با ارسال آن به امور بانوان استانداری هدیه دریافت خواهند کرد. وی بودجه این کار را 211,866,000 ریال اعلام کرد. غلامرضا حسنی، امام جمعه معروف شهر ارومیه، در یکی از خطبه‌های خود در مورد زنان گفت: من نمی‌دانم که چطور هنوز بعد از گذشت 28 سال از انقلاب اسلامی زنان بدحجاب زندن. زنان بدحجاب زندن. این زنان که از رعایت حجاب اسلامی سرباز می‌زنند، باید خودشان، همسرانشان و پدرانشان بمیرند. گفته غلامرضا حسنی، امام جمعه معروف ارومیه است. دکتر عبدالحسین بهروان از مبارزان راه آزادی و طرفداران دکتر محمد مصدق درگذشت. یکی دیگر از دوستان و شیفتگان ایرانی آزاد از دنیا رفت. دکتر عبدالحسین بهروان از مبارزان سرسخت راه آزادی و طرفداران دکتر محمد مصدق و در دوره نیز دبیر کنفدراسیون دانشجویان و محصلان ایرانی اتحادیه ملی بود. طبق اطلاع نزدیکان، دوم اردیبهشت ماه زنده یاد عبدالحسین بهروان بر اثر سکته قلبی در زادگاه و خانه پدریش در کوپال اصفهان از دنیا رفت. نصرالله امینی یکی از نجات دهندگان تخت جمشید هم بدرود حیات گفت. کسی که در اوج انقلاب برای جلوگیری از ویرانی تخت جمشید به نیروی انتظامی فارس آماده باش داد و مقابل حجت الاسلام خلخالی و تندروهای دیگر ایستاد و گفت برای چنین اقدام خائنانه‌ای باید از روی جنازه من عبور کنید. نصرالله امینی یکی از شخصیت‌های سیاسی و از حقوقدانان خوشنامی ایران در سن 94 سالگی زندگی را وداع گفت. او در سال 1915 میلادی در عراق به دنیا آمد، در نوجوانی به تهران رفت، در دارالفنون ادبیات و زبان فرانسوی را آموخت، سپس به دانشگاه نوبنیاد تهران رفت. در سال 1938 یعنی 1317 خورشیدی از دانشکده حقوق این دانشگاه فارغ التحصیل شد. در فرصت مناسب به این زنده یادان خواهیم پرداخت. چه زانو چو غم خاران نشستی، به دنیای فراموشی دل بستی، به دنیای فراموشی دل بستی، بردی شوری در دل نکن ای همراهم، خوش آرازم با یاد تو در پروازم، با ساز تو در زمان دم سازم، با ساز تو در زمان دم سازم. ای چنگ چه به چنگی به زن آهنگی، ای چنگ چه به چنگی به زن آهنگی، بیا به در از این رنگی و از این دلنگی، خمه باده به جوش آمد چرا خاموشی، جهانی در فروش آمد چرا خاموش، چمن خورم شده سبوی گل پره، می شب نشده که زمیانی آتو، اگر خواهی که دل کسی از من کنی، دلی خورم کنی شور و شریبت با کن. ساری مگر مجوشی مگر در خوابی، شب مستاری فکر میانی نفاد، سبویی بشکن و هنگاری برخواد، چرا جان محبت را بشکستی، نمیخوایی ز سرگیری سرمستی، کسی زانو چو قلب خارم نشستی، به دنیای فراموشی دل بستی، به دنیای فراموشی دل بستی، بردی شوری در دل نکن ای همراهم، خوش آرازم با یاد تو در پروازم، با ساز تو در زمان دم سازم، با ساز تو در زمان دم سازم، با ساز تو در زمان دم سازم، تصنیف شب مهتابی که شاعر این تصنیف زنده یاد بیژن ترقی هست، از آلبوم امان از جدایی با صدای علیرضا افتخاری رو شنیدید. اما اتحادیه اروپا روز 7 یونی، یعنی چیزی کمتر از حدود 1.5 ماه، انتخابات پارلمانی در 27 کشور این اتحادیه انتخابات برگزار میشه تا نمایندگان خودشونا برای پارلمان اروپا تعیین بکنن. پارلمان اروپا دارای 785 عضو است که توسط شهروندان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا انتخاب میشوند. اعضای پارلمان برای خدمت در یک دوره 5 ساله انتخاب می شود. تعداد اعضای 785 عضو این اتحادیه به اندازه کشورهای این اتحادیه بستگی دارد. دانمارک که یکی از این 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است، دارای 14 عضو در این پارلمان است. اتحادیه اروپا تا سال 1993 میلادی با عنوان EF یعنی جامعه اروپا شناخته می شد. البته اتحادیه اروپا با EU هست. همکاری های این جامعه به تدریج از 6 کشور نخست که قرارداد روم در سال 1957 امضا کردند شروع شد. دانمارک پس از یک برگزاری همه پرسی ملی در سال 1972 عضو جامعه اروپا گردید. اکنون اتحادیه اروپا از 27 کشور اروپایی عضو تشکیل شده است که این کشورها عبارتند از بلژیک، بلغارستان، قبرس، دانمارک، انگلستان، فنلاند، فرانسه، یونان، هلند، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، جمهوری چک، آلمان، مجارستان و اتریش. همونطوری که گفتم روز هفتم ژوئن یا هفتم یونی انتخابات پارلمانی در اتحادیه اروپا برگزار میشه. شما فکر میکنید که مردم اروپا تا چه حد در این مورد یعنی تاریخ انتخابات آگاهی دارند؟ البته پارلمان اروپا نتیجه تحقیقات مایوس کننده ای را منتشر کرد که به نظر می رسد میزان مشارکت این بار هم کمتر از دوره قبل است. تنها 16% از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می دانند که کمتر از 2 ماه دیگه انتخابات پارلمانی برگزار می شود. البته 6 ماه پیش در این نظرسنجی پارلمان اروپا که تحقیقاتی به عمل آمد تنها 8% می دانستند که به زودی 375 میلیون شهروند اروپایی، البته 736 نمایندگی خود را به پارلمان اروپا خواهند فرستاد. برای این گزارش 27 هزار شهروند اروپایی در ماه‌های ژانویه و فوریه در مورد انتخابات مورد پرسش قرار گرفته بودند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که چه تعداد کمی از شهروندان از تاریخ برگزاری انتخابات اطلاع دارند و تنها 34% گفتند که احتمالاً به پای صندوق رأی‌گیری خواهند رفت. 15% از سوال شوندگان به وضوح گفتند که به هیچ عنوان در رأی‌گیری شرکت نخواهند کرد. 53 نفر از هر 100 نفر گفتند که علاقه‌ای به انتخابات پارلمان اروپا ندارند. بدین ترتیب بعید به نظر می رسد که میزان مشارکت شهروندان اروپایی از 50% فراتر روند، در حالی که در اواخر دهه 70 62% شهروندان در انتخابات شرکت کردند. در سال 2004 میلادی این میزان به 45% کاهش یافت. میزان مشارکت مردم در آلمان از این میزان هم کمتر بود. یکی از نکات جالب توجه این که میزان علاقمندان شهروندان کشورهای شرقی عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در انتخابات بسیار کم است، پژوهش اروپا، پارلمان اروپا دلیل آن را کم شدن اعتماد شهروندان نسبت به ساختارهای این اتحادیه می دانند. با این حال شهروندان اروپایی انتظاراتی نظیر پشتیبانی از مصرف کنندگان و حمایت در مقابل بحران از این اتحادیه دارند. گراهام واتسون نماینده بریتانیایی پارلمان اروپا میگوید اکثر شهروندان به جهانی مملو از خطرات مینگرند و میبینند که همبستگی اروپا چقدر با اهمیت است. پارلمان اروپا چندی پیش با اشراف بر این که جوانان کمتر علاقه‌ای به این اتحادیه از خود نشان می‌دهند به اقدامات تبلیغی در میان آنها دست زد. نماینده سوسیال دموکرات آقای جو لاین در پارلمان اروپا با انتقاد می‌گوید سیاسیون به اندازه کافی کار نمی‌کنند. 4 هفته قبل از انتخابات فعال می‌شوند که این کافی نیست. اتحادیه اروپا با 2 مشکل اساسی روبرو است. نخست اینکه مسائل ملی کشورهای عضو در اولویت قرار دارند و مسائل مربوط به اتحادیه اروپا کمتر توجه را به خود جلب می‌کنند. علاوه بر این سیاستمداران سرشناس و برجسته بیشتر در عرصه ملی فعال هستند تا در اتحادیه اروپا. با این حال نمایندگانی که خود را برای رایابی به پارلمان اروپا کاندید کردند بر 2 نکته تأکید می کنند. بر وزن قانونگذاری اتحادیه هر روز افزوده می شود و این پارلمان اروپا است که این قوانین را وضع می کند. این بود مطلبی کوتاه در مورد انتخابات پارلمان اروپا که روز 7 یونی در 27 کشور اروپا برگزار می شود. هفته های آینده روزهای یکشنبه ما به این موضوع خواهیم پرداخت. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که کلیه ترانه‌هایی که از امروز از رادیو البرز پخش شد همه از زنده یاد بیژن ترقی بود. در ادامه برنامه امروز هم 2 تصنیف از زنده یاد بیژن ترقی با صدای خوانندگان مختلف برای شما پخش میکنم. با امید این که هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا روز شنبه ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما شنوندگان گرامی خواهیم بود شما را به خدای بزرگ میسپارم. یادآوری میکنم که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. شاد، تندرست و پیروز باشید. Thank you. هم تنها از میان گل ها گه به گلستان ها گه به کوه و صحرا ترد گلی سر را گیرد با من گوید محرم راز سکوت آر رهی به تمنا دامن هم بگرده کنگل ناز سکوت دامن من بگیر